Η Ελλάδα έχει ηγέτη. Η Ελλάδα έχει ηγέτη. Η Ελλάδα έχει ηγέτη. Η Ελλάδα έχει ηγέτη. Η λάμψη του Αλέξη Τσίπρα και οι δυνατότητες του να δουλεύει και στο διεθνές περιβάλλον και μέσα στην Ελλάδα δεν συγκρίνονται. Δεν είναι μοντάζ, είναι κανονικό. Είναι ο Νίκος Ξηδάκης, ο οποίος μας λέει ότι η Ελλάδα έχει ηγέτη. Και τι ηγέτη θα συμπληρώσουμε εμείς, πριν προλάβουμε να το συμπληρώσουμε, το συμπληρώνει και ο ίδιος. Έχει λάμψει ο Αλέξης Τσίπρας, έχει ικανότητες, όχι μόνο εδώ για τα ελληνικά δεδομένα, που αυτό είναι εύκολο σιγά οποιοδήποτε μπορεί να γίνει ηγέτης. Δείτε ποιοι έχουν γίνει ηγέτες τα τελευταία 40 χρόνια για να καταλάβετε τι σημαίνει ηγέτης μες στην Ελλάδα. Αλλά είναι ηγέτης και για τα έξω θέματα. Αυτά τα λέει ο Νίκος Ξηδάκης, έχει πολύ υψηλή αίσθηση του χιούμορ και τολμάει να το εκφράσει και προς τα έξω. Ο πολιτικός ρεαλισμός και το συμφέρον της χώρας και το συμφέρον του ελληνικού λαού συνηγορεί υπέρ αυτών των τολμηρών κινήσεων που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Μπράβο! Η Ελλάδα έχει ηγέτη. Η λάμψη του Αλέξη Τσίπρα και οι δυνατότητές του να δουλεύει και στο διεθνές περιβάλλον και μέσα στην Ελλάδα δεν συγκρίνονται. Μπράβο! Να είμαστε λίγο ρεαλιστές τώρα. Με ποιους θα τους συγκρίνεις? Με ποιους άλλους ηγέτες των παρατάξεων? Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου. Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου. Ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης παγκόσμιας ακτινοβολίας από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια. Κύριε ο Θεός ημών, πρόδεξε την δέηση ημών σήμερον και ενίσχυσον τον δούλον σου Τέρενς Νικόλαον τη θεία σου χάρητη. Τη χάρητη και κυρίως τη χάρητη. Ήταν η κυρία Θεανό Φωτίου που έχει μιλήσει για τον ηγέτη Αλέξη Τσίπρα που γεννιέται ένας τέτοιος κάθε 100 χρόνια και είμαστε πολύ τυχεροί που είμαστε σε αυτό το χρονικό σημείο. Είναι ο Νίκος Ξηδάκης που μιλάει για τον ηγέτη που έχει λάμψει και μπορεί και στα διεθνή θέματα να τα καταφέρει, όχι μόνο στα ελληνικά. Τα λένε κανονικά όλοι αυτοί, τα πιστεύουν. Εμείς τα μεταδίδουμε για να τα ακούσει και ο Αλέξης Τσίπρας, να τα πιστέψει ακόμη περισσότερο, να το πιστέψει για να γίνει καλύτερος. Γιατί είναι πολύ καλός ο ηγέτης, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει ο ηγέτης. Αν κάποιος είναι ηγέτης πραγματικός, είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Το καταλαβαίνεις, το βλέπεις από τη γλώσσα του σώματος, από τα όσα κάνει, από τα όσα λέει, από την ιδεολογική βάση πάνω στην οποία πατάνε οι απόψεις του, τις σταθερές απόψεις που έχει, τη συνέπεια, την εντυμότητα, την προσωπική και την πολιτική, την ηθική υπεροχή. Όλα αυτά στοιχειοθετούν έναν ηγέτη πραγματικά τέλειο, λαμπερό, τον καλύτερο που θα μπορούσαμε να έχουμε. Και είμαστε πολύ τυχεροί που σε αυτές τις δύσκολες στιγμές έχουμε αυτόν. Για ηγέτη, μπορούμε και εμείς να πούμε τέτοιες παπάντζες, όχι μόνο η Φωτίου και ο Νίκος Ξηδάκης. Το τελευταίο απόσπασμα με τον Νικόλαο Τέρενς, που λέει και ο ιερέας, είναι από την ορκομοσία χτες στην βουλή του Σπένσερ Κουίκ Νικολάου Τέρενς. Θα προβούμε την ορκομοσία του συναδέλφου κυρίου Τέρενς Σπένσερ Κουίκ. Στην ορκομοσία του κυρίου Τέρενς Σπένσερ Κουίκ, ο οποίος αντικαθεστά τον κύριο Αθανάσιο Παπαχριστόπουλο παραιτήθηκε. Καλείται ο συνάδελφος, ο κύριος Τέρενς Σπένσερ Νικολάου Κουίκ, να προσέλθει και να δώσει τον νενομισμένο όρκο. Ορκίζομαι να είμαι πιστός στον ΣΥΡΙΖΑ και το δημοκρατικό πολίτευμα. Κυρίου Δεϊθόμεν, κύριε Λέισον. Κύριε ο Θεός ημών, πρόδεξε την δέηση ημών σήμερον και ενίσχυσον τον δούλον σου Τέρενς Νικόλαον τη θεία σου χάρητη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Ναι, διευχών. Δεν σε σώσει τίποτα, είσαι αμαρτωλός πλέον. Ναι. Η Βλαχοπούλου μέσα σε όλα αυτά. Ακούσαμε την ορκομοσία, ένα μικρό απόσπασμα. Ο αντιπρόεδρος πάνω της Βουλής, ο Μάριος Γεωργιάδης, ξεκινώντας τη διαδικασία, είπε: θα προβούμε τώρα στην ορκομοσία. Και μας θύμισε αυτό το θα προβούμε, το άλλο που είχε συμβεί σε reality ομορφιάς στην ελληνική τηλεόραση. Το μακιγιάζ που προτιμώ είναι το απλό. Δεν μου αρέσει να προβαίνω σε υπερβολές στο μακιγιάζ. Έπειτα προβαίνω στο κονσίλερ, το οποίο και αυτό είναι τα αγαπημένα μου καλλιτικά. Έτσι λοιπόν, προέβην σε κονσίλερ η συγκεκριμένη παίκτρια Ελληνίδα και προέβημεν όλοι μαζί σε ορκομοσία του Σπένσερ, Νικολάου, Τέρενς, Κουίκ της αριστεράς. Είχε βγει και στο Χατζηνικολάου νωρίτερα. Τα καλύτερα είπε και αυτός για τον Τσίπρα. Κάτι έχουν πάθει, μάλλον έχει δοθεί γραμμή. Δεν τα λέει κανείς, οπότε πρέπει να τα λένε νεόκοποι και παλιοί βουλευτές και αριστεροί. Αριστεροί, γιατί όλοι αυτοί που είναι πια στο ΣΥΡΙΖΑ φτιάχνουν την κεντροαριστερά, τη σύγχρονη κεντροαριστερά. Είναι με υλικά άκρος δεξιά, άκρος όχι ακραία δεξιά, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Η σύγχρονη κεντροαριστερά μπορεί να τα χωρέσει όλα. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι όλοι αυτοί πρώην δεξιοί και τωρινοί δεξιοί ακουμπάνε στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν βρίσκουν κάτι διαφορετικό, δεν βρίσκουν κάτι που να τους ενοχλεί, δεν βρίσκουν κάτι που είναι κόντρα στις αρχές και στις απόψεις τους. Άνετα, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να καλύψει όλο το φάσμα πια ή μεγάλο μέρος του φάσματος της πολιτικής ζωής με το χυλό που έχει για ιδέες και με τους ανθρώπους που είναι πάντα πρόθυμοι να υπηρετήσουν τα πάντα, ακόμη και τα αντίθετα από αυτά που έχουν πει στο παρελθόν. Να, ο Τέρενς Κουίκ, για παράδειγμα, που θα είναι στις εκλογές μάλλον υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν το λένε ακόμη, αλλά σιγά σιγά το καταλαβαίνουμε. Εν πάση περιπτώσει, στηρίζει την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, της αριστεράς, τη στηρίζει με τον Καμένο, αλλά τη στηρίζει και ανώθευτη, έτσι, αριστερή κυβέρνηση όπως είναι αυτή τώρα. Ο Τέρενς Κουίκ έλεγε κάποτε. Φαίνεται ένα ισχυρό όχι απέναντι σε ένα συστημικό κόμμα το οποίο εν πολύ το θεωρώ ότι είναι και επικίνδυνο πια με τις διάφορες συνιστώσεις της δραχμής. Την συνιστόσα των λαθρομεταναστών. Ναι, βεβαίως. Την έχετε μέσα τη συνιστόσα της δραχμής. Μην το αρνείστε αυτό. Και των λαθρομεταναστών τη συνιστόσα έχετε. Απέναντι σε ένα συστημικό κόμμα το οποίο εν πολύ το θεωρώ ότι είναι και επικίνδυνο πια. Όσο σε προσβάλλουν όταν σου λένε ότι μπορεί να συνεργαστείς με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ προσωπικά ναι. Είναι προσβολή για τον Τέρενς Κουίκ να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Το έλεγε ο άνθρωπος σε όλους τους τόνους όπου βρισκόταν, σε ομιλίες. Έλεγε, είχε να πει έναν κακό λόγο για τον ΣΥΡΙΖΑ τότε, γιατί υπήρχαν οι αρχές και οι αξίες οι οποίες δεν τον άφηναν να συμφωνήσει με ένα αριστερό κόμμα. Έχουμε ακούσει πολλές φορές τις απόψεις του για αυτά τα θέματα, αλλά ο Τέρενς Κουίκ είναι τόσο συνεπής, τόσο βράχος σταθερότητας στις απόψεις του, και αυτό θα αποδειχθεί και τώρα με τα όσα έλεγε για το Σκοπιανό. Και πάνω απ' όλα, σωστή διαχείριση των εθνικών μας θεμάτων. Για μας τα Σκόπια είναι βαντάσκα. Μα αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Δεν είναι η Μακεδονία της Βόρειας, δεν ξέρω τι. Μπράβο! Βγείτε λοιπόν και πείτε ευθέως, κύριε Τραγάκη, ότι εγώ ως βουλευτής δεν θα ψηφίσω την εκχώρηση στο όνομα της Μακεδονίας. Όχι, να βγείτε να το πείτε. Να συζητήσετε τώρα σοβαρά. Κύριε Τραγάκη, μιλάω πολύ σοβαρά. Μιλάω για τη Μακεδονία. Και όταν μιλάω για τη Μακεδονία, μιλάω σοβαρά, κύριε Τραγάκη. Μπράβο! Η Μακεδονία είναι ελληνική. Η Μακεδονία είναι μία. Δεν την εκχωρούμε σε καμία στα Σκόπια. Βαρντάσκα για μας και αν θέλουνε. Μπράβο! Αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Δεν θέλανε τελικά βαρντάσκα, όπως έλεγε ο Τέρενς Κουίκ. Δύο φορές ακούσαμε από διαφορετικές ομιλίες το ηχητικό. Αυτή ήταν η πρόταση των ΑΝΕΛ, να μην λέγονται Μακεδονία. Τελικά ο ίδιος ο Κουίκ ήθελε, θέλησε να λέγεται Μακεδονία, να υπάρχει λέξη Μακεδονία μέσα στον τίτλο της γειτονικής χώρας, η οποία πριν λίγο έγινε μια τελετή εκεί στην πρωτεύουσα. Ο ΖΑΕΦ υψώσαν τη σημαία του ΝΑΤΟ, καμάρωναν από κάτω. Μεγάλη επιτυχία, μπήκαν και αυτοί στο ΝΑΤΟ. Ο οργανισμός της ειρήνης, ο οποίος εξασφαλίζει ευζωία στους κατοίκους των χωρών, εκεί μπήκανε, εκεί πανηγύρισαν. Ακούγαμε τώρα εδώ τον Τέρενς Κουίκ να μιλάει για τη Μακεδονία. Πέφτει το ηχητικό από τους σουλιώτες, νομίζουν, από την ταινία που λέει αυτήν όλη πεντακάθαρη. Για να συμπληρώσουμε το παζλ, να ακούσουμε και την κυρία Χρυσοβελώνη. Και αυτή πια έγινε αριστερά. Συμφωνεί με τις αρχές και αξίες του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και η ίδια έχει αρχές και αξίες, οι οποίες κατά σύμπτωση τώρα τελευταία, από τότε που έχει κάτι σε αυτό το Υπουργείο, συμφωνούν οι μεν αξίες με τις δε αξίες. Με το ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μεγάλες διαφορές. Έχουμε διαφορές στα εθνικά θέματα, που είναι σημαντικές. Έχουμε διαφορές στο μεταναστευτικό. Λοιπόν, υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές και νομίζω ότι ο πρόεδρος και εδώ, που ήταν και εγώ, που ήμουν από χθες, το ξεκαθαρίσαμε. Μα αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Κοιτάξτε, σίγουρα ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας χώρος ο οποίος είναι, αν θέλετε, συγγενής και κοντά στις αρχές και στις ιδέες που πιστεύω. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα σημείο ταύτισης με το ΣΥΡΙΖΑ. Προς Θεό δηλαδή. Αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Η τηλεφωνική ήταν πρόσφατη. Τα υπόλοιπα που είναι σε μικρόφωνο είναι παλιότερες δηλώσεις. Στην τηλεφωνική συνέντευξη είπε ότι οι αρχές της, οι αξίες της μπορούν, πλησιάζουν με αυτές του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν επέμειναν εκεί οι δημοσιογράφοι. Τώρα πια το ενδιαφέρον είναι αυτό. Να ρωτάνε οι δημοσιογράφοι όλους αυτούς, Κουντουρά, Κόκαλη, Κουίκ, Χρυσοβελόνη. Ποιο άλλο, είναι μεγάλο οικονόμου, μια σταθερή αξία. Να ρωτάνε ποιες είναι οι αρχές, τι βρήκαν στην αριστερά, να πούνε κάτι αριστερό, να τους θέσουν τέτοια θέματα ώστε να βγει καλύτερο υλικό και να καταλάβουμε όλοι γιατί ακριβώς έχουν πάει στην αριστερά και ποιο ήταν το χρονικό σημείο που έστριψαν από τη δεξιά που ήταν και δεν θέλαν με τίποτα την αριστερά, γιατί ήταν κίνδυνος θάνατος, όπως έλεγε ο Κουίκ. Ξαφνικά βρίσκονται αγκαλιά με την αριστερά, με αυτήν την αριστερά. Στο άλλο κομμάτι τώρα, στη δεξιά απέναντι, έχουμε θέματα και εξελίξεις. Διότι το τελευταίο διάστημα υπάρχουν διάφορα στελέχη και με του κόμματος τα οποία είτε αυτοανακοινώνουν ότι θα είναι υποψήφοι, είτε άλλα στελέχη ανακοινώνουν άλλα στελέχη ότι θα είναι υποψήφοι. Αν έχετε στο πλάνο σας στο επόμενο διάστημα να υπάρξει κάποια σχετική ανακοίνωση για πράγματα στους βουλευτές και αν τελικά η κυρία Αυτιάς και Μπογδάνος θα είναι υποψήφοι με τη Νέα Δημοκρατία. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Αυτιά, είναι σαφές ότι το θέμα έχει λήξει. Τι λέτε? Επίσης, ο κύριος Μπογδάνος δεν θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτές οι συμπεριφορές είναι ξένες προς τη Νέα Δημοκρατία. Μιλάει για το άρμα μάχης που έγραψε στο Twitter ο Μπογδάνος. Θα κατεδαφίσουμε, θα γκρεμίσουμε, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, θα σκοτώσουμε για αυτούς που είναι μέσα στην ΕΡΤ. Έτσι λοιπόν, επίσημη ανακοίνωση, δεν θα είναι ο Μπογδάνος βουλευτής. Όμως εμείς που είχαμε παρακολουθήσει την κοπή της πίτας του Άδωνη Γεωργιάδη που είχε γίνει την προηγούμενη Κυριακή εδώ στο Μαρούσι, κάποια στιγμή τον παρουσίασε ο Άδωνης ως υποψήφιο βουλευτή. Λοιπόν, όλες αυτές οι υποψηφιότητες εδώ, η Άσονο Φωτήλας μπροστά από την Πάτρα, κάπου πήρε το μάτι με τον Βασίλη τον οικονόμου. Νάτος, σήκω πάνω ρε Βασίλη. Και κάπου εκεί στο βάθος, πίσω από τον κόσμο, δεν είναι πολύ μαζεμένοι και δεν τον βλέπω καλά. Δεν είναι ο φίλος μου, αλλά ο αδερφός μου ο Θάνος ο Πλεύρης. Σήκω Θάνος σε δούνε. Για ποιες Θάνος μπροστά να έρθει και Κώστας ο Μπογδάνος. Κάπου τον βλέπω, αλλά δεν τον βλέπω καλά. Να σε Κώστα. Και ο Κωνσταντίνος ο Μπογδάνος δίνει τις μάχες του. Από άλλο μετερίζει μπορεί, αλλά από το ίδιο μετερίζει αποκλείεται. Όλη αυτή η εκδήλωση προκάλεσε και διάφορα θέματα να ταράξει μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Είδαν ότι έχει ηγετικό προφίλ και το αναπτύσσει ο Άδωνης. Παρουσιάζει και τους άλλους βουλευτές, χωρίς να έχει δοθεί επίσημη έγκριση από το κόμμα. Γι' αυτό είχαμε την απόσυρση Μπογδάνου. Σοβαρά θέματα στη δεξιά παράταξη. Έχουμε μείνει χωρίς ανθρώπους να ψηφίσουμε. Άξιους ανθρώπους να ψηφίσουμε και μάλιστα και συνάδελφοι οι οποίοι έχουν υπηρετήσει σε πολλά μετερίζια και θα μπορούσαν και από αυτό να κάνουν διάφορα. Στην δεξιά παράταξη παραμένει όμως ο Πάνος ο Καμένος και αυτό είναι ευτύχημα. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα σας αφιερώσω εγώ όμως δύο στίχους από ένα ποίημα. Ο άντρας όταν γεύεται τη γλύκα του κεράτου, μέλι και γάλα γίνεται με την οικοκυρά του. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα σας αφιερώσω εγώ όμως δύο στίχους από ένα ποίημα. Στα κρυσφύγετα της οπτασίας μας βρήκε η πνοή του χθες που πατινάριζε στον πάγο της αδιαφορίας και πήρε τα μαλλιά μας και τα έκανε θερινή κατασκήνωση. Είναι και αυτό ένα ωραίο ποίημα. Ντίνος Ηλιόπουλος βέβαια, αλλά θα μπορούσε να του είχε αφιερώσει και αυτό από τις ποιητικές βραδιές που είχαμε τις προηγούμενες μέρες στη Βουλή. Από αύριο και μετά που ξαναδίνει συνέντευξη ο Καμένος θα συνεχιστεί η ποίηση. Όλο αυτό που ζούμε με τη σχέση Καμένου Τσίπρα και όταν είχε ξεκινήσει στα καλά τα χρόνια και τώρα είναι ένα ποίημα, πραγματικό ποίημα και το απολαμβάνουμε όλοι. Σαν σήμερα το 1945 υπεγράφει η συμφωνία της Βάρκιζας και ονομάστηκε έτσι γιατί υπεγράφει στη Βάρκιζα σε ένα σπίτι εκεί. ΕΑΜ, κυβερνητική, υπό τις ευλογίες των Άγγλων, λογικό είναι. Ήμασταν τότε ακόμη προτεκτοράτος στους Άγγλους. Κάνα 2-3 χρόνια μετά θα γινόμασταν στους Αμερικανούς. Θα παραμέναμε στους Αμερικανούς και θα παραμείνουμε στους Αμερικανούς από ό,τι φαίνεται. Ανεξαρτήτως αν η κυβέρνηση είναι δεξιά, σοσιαλιστική ή κυρίως αριστερή. Γιατί με την κυρίως αριστερή κυβέρνηση έχουμε παραμείνει πολύ καλά και δεθεί με τους Αμερικανούς. Να κάνουμε ένα μίνι αφιέρωμα, αλλά όπως γίνεται συνήθως αυτά, να ξεκινήσουμε από το φεδρό του πράγματος. Ακολουθεί ο κύριος Κατρούγκαλος. Μετά το πραξικόπημα του Ιουλίου είχαμε την εξής επιλογή. Να παραδώσουμε την εξουσία ή να προχωρήσουμε σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Να δούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες. Σαν τη Βάρκιζα. Στο γιαπανάκι της Βάρκιζας. Σαν τη Βάρκιζα. Στο γιαπανάκι της Βάρκιζας. Θα παραδίναμε αυτό που είναι για μας το όπλο μας, δηλαδή την κυβερνητική εξουσία. Ή θα την κρατάγαμε για να μην παραδώσουμε αυτό το όπλο σε αυτούς που στον ταξικό πόλεμο είναι από την άλλη μεριά. Και νομίζω ότι καλά κάναμε. Ποιο ταξικό πόλεμο, τι λέει, λέει ο Κατρούγκαλος για το 15, το παρομοιάζει με τη Βάρκιζα και λέει ότι δεν παραδώσαμε το όπλο που είχαμε, την εξουσία. Και γιατί είχαμε ένα ταξικό πόλεμο. Στον οποίο ταξικό πόλεμο ο Κατρούγκαλος και όλοι αυτοί είναι με τους άλλους. Είναι με τους απέναντι. Δεν το έχει καταλάβει. Όντως υπάρχει πάντα σε εξέλιξη ένας ταξικός πόλεμος. Αλλά δεν είναι με το λαό όλοι αυτοί. Είναι με τους άλλους. Γι' αυτό και τα συγχαρητήρια έρχονται από τους άλλους. Και όχι από το λαό. Αλλά επιμένει ο κομμουνιστής από τα 15 του, Γιώργος Κατρούγκαλος, να σκυλεύει πάνω σε ό,τι μπορεί να σκυλεύσει. Δεν έχουν μείνει και πολλά. Ένα από αυτά ήταν και η Βάρκιζα. Βάζουμε τελεία, κλείνουμε τελείως το κεφάλαιο, τελείωσε η φεδρή πλευρά της υπόθεσης. Πάμε τώρα στην άλλη, σαν σήμερα 1945, υπογραφή της συμφωνίας, όπως την είπαμε όλοι τότε, της Βάρκιζας. Η αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβερνήσεως και η αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΠ συνήλθαμε τη συνδιάσκεψη της Βάρκιζα και από κοινού εξετάσαμε τα μέσα και τον τρόπο της καταπάψεως του εμφυλίου πολέμου και της εμφυλιώσεως του ελληνικού λαού. Κατελήξαμε δε εις την κατωτέρω συνομολογική σαν συμφωνία. Επί την υπογραφή του πρωτοκόλου, ο πρόεδρος της Διασκέψεως και υπουργός των Εξωτερικών είπε τα εξής. Οφείλω, εν πάση περιπτώσει, να εκφράσω εκ μέρους της κυβερνήσεως και του ελληνικού λαού τις ευχαριστίες μου προς τους αξιοτίμους εκπροσώπους της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, ως και των αρχηγών του Αγγλικού Εκστρατευτικού Σώματος, στρατηγό Σκόμπι, οι οποίοι για τις παρουσίες των με την οποία μας τιμούν σήμερον και του αδιαλείπτου ενδιαφέροντος που επιδεικνύουν για τα ελληνικά πράγματα, μας αφήνουν τη σταθερά και βεβαία εντύπωση ότι η Μεγάλη Βρετανία παρακολουθεί εκ του σύνεγγις τα ελληνικά ζητήματα και ειλικρινώς ενδιαφέρεται για το μέλλον της Ελλάδος. Ζήτω η Μεγάλη Βρετανία. Έτσι τελείωναν τότε οι ανακοινώσεις. Το ηχητικό απόσπασμα είναι από την ταινία Θίασος του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Μία μίνι τελεία, να πούμε εδώ τα τεχνικά και θα συνεχίσουμε με το αφιέρωμα. Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και αυτό που ακούτε τώρα, μία με δύο από το ραδιόφωνο του Real. 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας, πάρτε μέσα, σας περιμένει, πείτε όλα αυτά που θέλετε. Έχουμε mail, ηλεκτρονική διεύθυνση, το οποίο είναι studio@real.fm.gr. Έχουμε το YouTube, το official, εκεί ακούτε την εκπομπή live, μετά μπορείτε να την ακούσετε ηχογραφημένη. Ανεβαίνει, τοποθετείτε, κάνετε τα αδέοντα, από κάτω έχει chat, μπορείτε να μιλήσετε, να πείτε ό,τι θέλετε. Έχουμε Twitter, Facebook, έχουμε τον Νίκο Σαπρανίδη που ρυθμίζει τον ήχο. Έχουμε και άλλους τρόπους, όχι, νομίζω αυτή είναι η βασική. Είχαμε μείνει στη Βάρκιζα, στην περίφημη συμφωνία, δεν ήταν μια τυχαία συμφωνία, δεν ήταν μια τυχαία στιγμή στην ιστορία αυτού του τόπου, ειδικά τον 20ο αιώνα. Από τη Βάρκιζα και πέρα, νομίζω οι συνεργάτες των Ναζί, οι δοσύλλογοι, οι Ρουφιάνοι, ο πάτος της τότε κοινωνίας κυριάρχησε για τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα, τα τελευταία 10 χρόνια προσπαθεί να ξαναβγεί στην επιφάνεια. Αυτό συνέβη με τη μία πλευρά. Η άλλη πλευρά, οι αγωνιστές που πολέμησαν τον κατακτητή της χώρας, κυνηγήθηκαν, εκτελέστηκαν, βασανίστηκαν. Αυτό νομίζω είναι ότι πιο άδικο έχει συμβεί τον 20ο αιώνα σε αυτόν τον τόπο. Και αυτό δεν ξεχνιέται. Δεν ξεχνιέται με τίποτα. Χωρίζει, χαράζει μάλλον, χαράζει και χωρίζει το μυαλό. Και χαράζει το μυαλό και την καρδιά κάθε Έλληνα, κάθε ανθρώπου που αγαπάει και τον τόπο αυτό που γεννηθήκαμε, αλλά και το δίκαιο. Αυτή είναι μια διαχωριστική και αυτή την ιστορική στιγμή. Ξέρω τις απόψεις, λέγονται διάφορα από εδώ και από εκεί. Καλά είναι όλα αυτά να λέγονται, καλά είναι να τα θυμόμαστε. Με το, η συνέχεια του ηχητικού από το Θίασο του Θόδωρου Αγγελόπουλου, αλλά και με κάποια στοιχεία θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία? Ένα χρόνο μετά την υπογραφή της συμφωνίας της Βάρκιζας, τον 12 Φεβρουαρίου 1946, δημοσιεύεται και κατατίθεται στον ΟΗΕ, ο απολογισμός της κρατικής καταστολής της Βρετανικής κατοχής. Ακούσαμε και πριν τα ζήτω στην Βρετανική, ζήτω στη Μεγάλη Βρετανία. Της Βρετανικής κατοχής και της δράσης 206 συμμοριών που λιλατούσαν τότε τη χώρα. Ο απολογισμός ένα χρόνο μετά ήταν νεκροί 1.289, τραυματίες 6.671, βασανιστέντες 31.632, συλληφθέντες 84.931, βιασμένες γυναίκες 165, ληστείες 6.567, επιδρομές σε τυπογραφία 572 και καταδιακόμενοι δημοκρατικοί πολίτες, όλοι αυτοί που είχαν αντισταθεί κατά του Ναζί κατακτητή, πάνω από 100.000. Άμα τη δημοσιεύση του παρόντος αποστρατεύονται ένοπλοι δυνάμεις αντιστάσεως και συγκεκριμένως ο Ελλάς, τακτικός και εφεδρικός, εν Αθήνες, τη 12η Φεβρουαρίου 1945. Και όταν τελειώσαμε το Μαυρέλι μετά τη Βάρκιζα, το ρωτήσαμε, δεν μας είπε τίποτα.

Και αντί να απαντήσει αυτή την ερώτηση ή απαντά την ερώτηση, αλλά αφού έχει πει κάτι άλλο άσχετο που δεν καταλαβαίνει κανείς γιατί το είπες, όμως το λες. Η απάντηση είναι του Παπαχριστόπουλου. Θα είσαστε υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να σας πω το εξής, κύριε Παπαδάκη. Το μόνο που ξέρω, γιατί διαβάζω και εγώ και ακούω πολλά, είναι ότι ένα ταξίδι που το είχα να βάλει καμιά δεκαπενταριά φορές στην Ιεμένη, θα το κάνω σίγουρα, γιατί πια δεν χρειάζεται να είμαι μέσα για να ψηφίζω. Γιατί είμαι από τους βουλευτές που δουλέψανε 4 χρόνια, πολύ σκληρά. Πιο σκληρά δεν πάει, κάτι παθαίνεις. Η ερώτηση ήταν αν θα είναι υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Θα απαντήσει, θα βάλουμε και το υπόλοιπο, αλλά είπε για το ταξίδι που δεν καταλάβαμε για ποιο λόγο θέλει να πάει στην Ιεμένη, να προσφέρει και εκεί με τον ίδιο τρόπο, με τη σκληρά που δούλεψε εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν κατάλαβα, μάλλον κάτι τέτοιο ήθελε να πει, αλλά αμέσως μετά, αφού κατάλαβε και ο ίδιος ότι είναι εκτός θέματος, πάντα είναι εκτός θέματος και πάντα μιλάει για τον εαυτό του, είναι από αυτή την κατηγορία των πολιτικών που μιλάει ο ίδιος για τον εαυτό του, γιατί επίσης κανένας άλλος δεν μιλάει για αυτόν. Παρά μόνο για κάτι αρνητικό, ειδικά τον τελευταίο καιρό. Αμέσως μετά λοιπόν έπιασε το νήμα, θυμήθηκε την απάντηση και άρχισε να λέει. Και ξέρω ότι όταν γυρίσω, επειδή εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου, σας μιλάω ειλικρινά. Στήριζα, στηρίζω και θα συνεχίσω να στηρίζω την προσπάθεια αυτής της κυβέρνησης να σηκώσει τη χώρα. Να τελειώσω οριστικά με τη διαπλοκή, να τελειώσω οριστικά με τη μηντιακή δικτατορία. Και μηντιακή, να γιατί σηκωθεί. Μα το λέτε σε ένα μέσο το οποίο ελεύθερα εκφράζετε τις απόψεις σας μηντιακή. Εγώ δεν μιλάω για εσάς καταρχήν. Προσωπικά όχι, γι' αυτό έρχομαι και στην εκπομπή σας. Δεν με έχετε φημώσει ποτέ. Έτσι. Για μηντιακή δικτατορία. Τα περισσότερα μίντια είναι υπέρ της κυβέρνησης. Βάλτε κάτω το χαρτί και μετρήστε τα. Αλλά παρόλα αυτά θέλει να δώσει τη δική του μάχη, γιατί η διαφθορά, η διαπλοκή και όλα τα υπόλοιπα έχουν θέματα σύμφωνα με τον Παπαχριστόπουλο. Παροχημένο βέβαια όλο αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Λαός, έχει έρθει η ώρα του, μέρος Α. Τι να σας πω, ρε παιδί μου, αυτόν τον γραμμένο τον λυπάμαι πάρα πολύ. Τον ψήφισες? Όχι φυσικά, αλλά εγώ θα μου επιτρέψετε για ένα λεπτό. Σας τηλεφωνώ από ένα ουρανό χωριό των Γρεβενών. Και παρακολουθώ, αν και παππούς, τα γεγονότα. Ας πούμε, και λέω, έγινε 82 χρονών. Τέτοιο ρεζιλίκι πράγμα δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου, ρε παιδί μου. Τέτοιο ρεζιλίκι δηλαδή. Καλά, έχουν ξαναυπάρξει, αλλά ναι, οκ. Okay. Αυτός δεν καταλάβει ότι ο Τσίπρας είναι ψυχρός εκτελεστής. Έφαγε λαβάνου, έφαγε. Την ίδια τρόμητο, σου λέει, εγώ δεν μασάω. Δεν πήγε καλά. Παρ' όλα αυτά υπάρχει το ρεζιλίκι του Τσίπρα, υπάρχει το ρεζιλίκι του Κυριάκου, υπάρχουν ρεζιλίκια. Γενικώς δεν καταλαβαίνω γιατί εκπλήσεστε. Αποστολή. Ναι, ναι, αμέ. Τελείως διαφορετική φωνή σου. Πώς την ήθελες, από πού παίρνεις? Παίρνω από Γερμανία, από Ντάχαου. Από Ντάχαου? Ναι. Μα είναι ξεχασμένη εκεί και περίμενε να είναι και η ίδια η φωνή μου. Πώς είναι τα πράγματα στον Ντάχαου? Καλά είναι, μια χαρά είναι. Ωραία, τι καιρό σας έχει εσάς εκεί? Τρεις-τέσσερις μέρες έβρεχε. Το πρωί είχε ήλιο, μετά είχε βροχή και τώρα χιονίζει. Ποικιλία καιρού στον Ντάχαου. Πάντα η Γερμανία το έχει αυτό. Εσύ εκεί στον Ντάχαου τώρα είσαι κοντά στο στρατόπεδο συγκέντρωσης? Είναι γύρω στα 3 χιλιόμετρα από εδώ που μένω. Έχεις πάει καθόλου? Αρκετές φορές. Καλή φάση, ε. Καλά. Εντάξει, τις 2-3 πρώτες φορές δεν άντεχα να το γυρίσω όλο, να τα δω όλα. Μετά ερχόσανται κάποιοι από Ελλάδα ή από άλλες πόλεις και τους πήγαινα, οπότε σταδιακά πια τα είδα όλα. Εμείς εδώ πάλι τα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά, να ξέρεις. Το ξέρω, Αποστόλη, τα βλέπω, τα βλέπω. Ναι. Και ψηφίζουν εδώ διάφοροι τα κατακάθια τους απογόνου αυθηνών. Κάτι αριστερή εδώ πέρα τους αβαντάρουν, κάτι δεξί κολοτρίβονται, ονειρεύονται. Τάγκς και τέτοια. Καλά πάει, καλά πάει. Η ίδια κοινωνία είναι και εδώ, ε. Α, ναι. Η ίδια είναι και εδώ. Το χειρότερο να ακούς, είσαι σε μια δουλειά που είναι από όλα τα κράτη και να διαφωνούν και να εξαγριώνονται με τους ίδιους που ήρθανε τελευταία. Όχι οι Γερμανοί τόσο, όσο οι υπόλοιπες ράτσες. Θέλει να κάνουμε ένα παιδί. Δίνει 2.000 ο Μητσοτάκης. Ο Τσίπρας πόσα δίνει? Ο Τσίπρας τίποτα. Τίποτα. Ο Τσίπρας μόνο παίρνει. Ο Τσίπρας όχι, δεν δίνει τίποτα. Ο Μητσοτάκης δίνει 2.000, λέει, με τη γέννηση. Να το κρατήσουμε 20 χρόνια και μετά το ξαμολύσουμε. Είναι 27 λεπτά την ημέρα. 2.000 είναι άπαξ ή είναι το χρόνο? Όχι, άπαξ. Άπαξ. Δηλαδή για κάθε πετυχημένο γαμίση έχει 2.000? Είναι άλλο το γαμίση, άλλο να βγει παιδί. Ναι, για κάθε ευστοχία τέλος πάντων. Μπράβο, με το που θα βγει και να πει ο μευτήρας, εντάξει, 2.000. Δεν θέλω τίποτα τώρα με δώσει και μακίες. Εκεί επιτόπου, κασέρι, ντούκου. Κασέρι, κασέρι. Α, τότε Κυριάκο δεν κατάλαβα. Οι ίδιοι είναι έτσι κι αλλιώς. Τα ίδια κάνουν, τα ίδια θα κάνουν. Τα ίδια μνημόνια ψηφίζουν, τα ίδια λένε. Απλά με τον Κυριάκο θα πάρεις και 2.000. Τέλος, Κυριάκος. Κυριάκος, ακουτώ. Απλά επειδή εγώ έχω μεγαλώσει 3 παιδιά, τα έχω μεγαλώσει και τα 3. Α, εσύ τα θες και αναδρομικά τώρα, δεν μας παρατάς. Περίμενε, ρε παιδί μου, να πάρουν και ένα καλό μεροκάματο, να πάρουν και δώρο χρ.